ينفقون. سورة انفال شروع شروع دا مدنی صورت تے اور مدنی صورتوں کے زیاد تر بیان دا احکام ہوئی ندین امک کی یہ سورة عراف تفصیلی بیان شروع سورة عراف کی مسئلہ توحید مفصل بیان شروع ہر قسم دلائل پاگے باندے بیان شیوی دی اس پر سورة انفال کی حکم دچا دے دا قتال دے دا قتال و دا جہاد حکم دا سورة انفال کے دے او دا جہاد ہم دا دی دا پار دے چھ اعلاد کلمت اللہ وی دا دی دین اور دارنگی دا اللہ تبارک تعالی دا توحید دا دی اعلاد سسر رازی اچتوالے دا تا جہاد سر رازی نفس سورة انفال کے بیان دا جہاد دے مکی بیان دا سو دا توحید و مفصل بیان شا او داغی سمر دلائل چیو ناغا پا جبا باندی بیان شیو او اس پا دی صورت کی ام دا دا توحید دا مسلی دا مضبوط والی دا پارا حکم دا جہاد دے چی جہاد پا دی دا پارا کوئی چی دا دین باقی وی او دا دین اوچت وی دینو مسئلہ دادا چی سورہ عراف کی اس بات توحید پا دلائل سرو او اس پا دی سورہ انفال کی دا منکرین دا توحید چکم کسان دا اللہ دا وحدانیت نے انکار کی دا غی سر دی جنگ کو دو او دی جہاد کو دا حکم دے دا دو مناسبتنا دا سورہ انفال دا سورہ عراف سر دی پا دیکی جکم احکام بیانی گی دا غا احکام دی چی دی جہاد سر متعلق دی کرے چی جہاد مسلمانان دے کافران سرو کی نفدی صورت کی کہ چلت دا غینا مال مسلمانان حاصل کر دے مال تا مال دا غنیمت وی لکھی گی دلت دا غنائم و احکام بیانی اللہ درے کس مال خاص و مستعملی گی یو تا غنیمت وی لکھی گی یو تا فے وی لکھی گی فے او یو تا دا انفال چی دا دلت دا مستعمل دا وی لکھی گی غنیمت ہاں مال سے وی لکھی گی چی دا کافران نا تا زبردستے سر حاصل شی جنگ سر حاصل شی آغا مال مال دا غنیمت دے آغا تا ہر شی دا کافران نا مسلمانان تا پاتشے دے دا مال مال دا غنیمت دے او بیا دا غیر حکم دا دے چی دا با پینزہ سی شی یوہ حسابتنا بیت المال تلا شی دا ضروریاتو دا مسلمانان تا پارا خزانہ کی بجم شی او سلور ہے سی دادا پا مجاہدین و بانی تقسیم شی دین نمبر مالی فیدے مالی فیدی تیوی لکی گی چھتا کافران اللہ مال حاصل کی مسلمانان خو بغیر دو دینا چھتا آگے باندی جنگ شی یا خو کافران دو سی بغیر دو جنگ نو تختی مال تی نپاتی شی اور یاد آدی چھا گئی اغسل آو کی او مال بیا مسلمانان لور کئی دیتا مالی فیوی لکی گی دیکی دا مجاہدین و حسننی دا دا امام وقت سپلا فقدا چپکمی طریقی سرائی بیا پر آئیت بانی تقسیمی دیتا نمال تو بزی درین نمبر نخل دے انفال دا پا حقیقت کے دا بادشاہ پا سواب دید بانی وی دا کم مجاہدین و چپ جہاد کے خلق کار گزاری وی او حاوی کی حرائی لوی کارنامی کڑی وی نبیا امیر اور بادشاہ پر اجازت دے چدری نہ دغا پینزنے سے نہ دغا سہم دیا چدری اور کئی بطور انعام دے کا نفل وے لکی گئے نفل مانا زیادی او تاہم زیادی شہدے کا اصل مقصد مسلمان جہاد پر اللہ رضا کول اور ثواب حاصل ہوئی دا حصد آگے رہے اور زیادی دا نظر کو اپر نفل وے لکی گئے دا کو دگری والو دیو بل سر فرکنشو چیو غنیمت دے او داغی حکم انشاءاللہ تفصیلاً دا روان دے یو سلوختم آیت کی وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ قُمُسَهُ وَلِرُسُولِهِ وَلِذُو الْقُرْبَىٰ إِلَىٰ آخِرِهِ دغت تبا دا غنیمت تفصیلی بیان کی او دا فیت آس نماؤوی دا برست انشاءاللہ راضی فی آغا مال چی حاصل شی خوبا غیر دے دینا چی پاگی بانی جگڑا مسلمانانو کی اصلحے استعمال کی گاڑی سنو پی اوز غلی دغا مال دے مال تمال فی ہوئی باغی کے مستقل حصہ دا مجاہدین ملی اور نقل پاس نماؤی چی بادشاہ وقت دے چاہ پخور کار گزارے باندی اگر تکرشے پہ انعام کی اور کئی ناغی تا نقل بھی لکی گی قدیع یتنو کی دارن بے حکم ہم دغت غنیمت بیانی گی ذکر گوچ انفال دے خمراتل تا دا غنیمت دے چلو میں مانا کم ہم کری دا دلتا دا انفال نبا دا غنائن مراد بھی واقعہ واضح دا چلو میں غزا کم شیدہ غزہ بدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکل مدینی منوری تا ہجرت کلو داغی نوست با سرایا وارو وار جماعتنا ٹول گی نبی علیہ السلام یو طرف تا بل طرف تا آستول او دادے لے گل دیتا سریری لکھی گی چپکل نبی علیہ السلام بنفس نفیس باغی کی شامل نیوی نا آغا وڑی دستی وڑو کی فوج تا عربی کی سریری لکھی گی دا قسم جی ہجرتو چو دا شروفو او دی کی بات کفارو مخنیوے کے دیش ہم مالی طریقے سرا چیدئی مالی طریقی انہی کی اور دارنگی نور ہم چکم ہر وقت سر مناسب ترتیب ہو دا مکی والا تمام دار مدار دا پا تجارت ہو پدی قافلو باندے ہو واقعہ دار آگلا چی ابو سفیان چلا کرو سے اسلام نور ہو رہے یوزل شام تلال ہو دا تجارت پارا واپس راضی او دقا تجارت مالی تجارت چی روڑی نفدی کی دا مکی والا دکول حسنا دے چالکا دے چاڑیرا تو زنانو نارینو ٹولو پدی کی مستقل یا حسوا تجارت دے پارتلیو واپس رازی مال دولت سرمائی دے ٹولو زان سر روڑی لیا قافلہ دا سلویخ کسان دے قافلی دے حفاظت دے پارا مقرر دی چا ابو سفیان سر رضی دے قافلی حفاظت دے کئی زکر چی دا پسرون زرو خان دی اخو لیا قطاعتی نجوڑی گی دے حفاظت دے پارا ورسر کسان ہم روانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چکل معلومات شل چی دیکھو دو شام نو واپس راضی نو دو شام نو مکی تراتل دا سی ہو چی مدینہ منورہ باندی یا مدینہ منوری سر نزدی دا کسان براتل نو مکی تبراتل زکر چی مدینہ منورہ دا پر شمال طرف تا دا شمال مغربی جانب دے مکہ کو تینا جنو مشرق طرف تا دا او شام مکمل مغرب طرف تا دے نلار چی کموان رہا غم مدینہ منوری سر نزدی شام ترتلو او در آفو داما در وقت لاروا چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوماتو شن چه دا قافلہ کو یو عظیم شان قافلہ دا او دا یو سما کمپنی دا دا تولی مکی والو چه دا غطول قدی کی معلومات دا تجارت شتا تو بس اللہ تعالیٰ ورطا وحی سر ہوئی زکا پیغمبر علیہ السلام چه کم کار کئی نو بغیر دا وحی ننکی وما ینتقان الہوا انہو الا وحی یوحا صحابہ کرام تیوئی چی درسی دا کافلی مخیل حضور اوزان تیار کئے تدی کی بات دا معمولی گنتی نخطی دی جگڑی مسلم راضی چونکہ دا خبر زر تر زر پولو تدی کی دیر زیاد وقت نو مجھے کوئی تسان حاضر ہو او اغی سرا مختصر کمی سور لئیوی یا مختصر اوزار دی جنگ ہو دا دوی راوا بستل اور کم کسان چی دا غی سور لئی دا سی سہراغان کیوی اوخان اسلم اسلم بہرو نا اغی چونکی نبی علیہ السلام پورا حکم توڑ تنو کری چی تاسو زی اغی قدر موقع بانی کان کسان پاتی شو او دری سوا بیار لس کسان دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر روان شو پا دی کی اوخان کن دی او یا اوخان دی تقریبا کسان گن دی او زری توری ہم کمی دی دی بلار باندی روان دی کل چی بیری سقات اور سیدل دا یوزے دی دا مدینی منورینا دی جنوب طرف تا خزدا سے راضی کنا زکا بدر کو جنوب طرف کرے سل میل دا مدینی منورین پا دی طرف باندے دے لب دا غدیر سقات جل اور سیبل نبی علیہ السلام قیس بن سعسا دا دیو صحابین دے قیس بن سعسا اغت اوی چی تدا خوش مار کا چی دا من سر سمر کا سان دادل او منگا دا سن مخ کے روانی حاغت چی اوش مارل نو دا سمرو دریس و دیارلس کسان دریس و دیارلس کسان یا دریس و سوارلس کسان زکا بولو بابا بیا واپس للار نرازی نبی علیہ السلام واپس را لیگی دا کسان دا نبی علیہ السلام دا دینا تفاوض نسلو چی تعلود سرم دریس و دیارلس کسان اللہ تعالیٰ اغل غلبو اور کروا دشمن مات پڑلوا گوچ دشمن پر لکن لکن با لخلقو اللہ تعالیٰ اغیل شکست ورکو دا دریس و دیارلس کسان نبی علیہ السلام دی چی دا ہم میدان تا دانگیالی رہو تل اللہ تعالیٰ بمن لفتح را کئی دلتے کو صرف میں روشوا اور دی بیا روان دی استاد سمی خان ټول لګیا دي کسان غړ دي یو یو اوخت درې درې کسانو دا سر باندې و درې درې تنا دا یو یو اوخت سر داسې با یو تر سورش سمازل به په نوبل به سورش نه به سورش د دې ترتیب روانه حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سره مرګری چې کله باندې دا پیدل سره نوبت راغلو نو د دوه صحابه کرامو په عرض کې حضرت مستاس را پار پیدل زو او زمون په ځای باندې تاسو سره لیپ دی اوس باندې اوکې او تاسو را کو دی غه ما دوه صحابه کرامو به دا قربانی کولا لیکن پیغمبر علیہ السلام په ورته وی چې تاسو زمانه زیات کوي او مضبوط په دې پیدل سره باندې نه اوس تاسو زیات کوي ما او دیمه دادا چه داشون که دی جهاد مسئله دا او قدی که سواب دیر زیاد تے نزخ مستغنی که دی سواب ننیر دی سواب که زمان ضرورت تے و پیغمبر علیہ السلام دا پخبر نمبر کی پیدست دلو او داری پخبر نمبر کی بیس سرلی او بیا چه کلا دور بابای واپس که دلارینا دیر پار چه تلاش امیر دو مدینی منوری بے او عبداللہ بن مکتوم تیخو بی تب جماعت کے تب امیس کے امامت پکے او د مدینه د امارت لپاره دی واپس نبی حضرت حارثه رضی الله تعالی عنہ سره مرګر شه په دې سفر کې درې کسانو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم له لاړو او چې کله لري لاړو البته ابو سفیان بیا سوسان په اړه کړو ځکه د دې نامه کې تاسو نه واره واره جماعتونه د صحابه کرامو په مخه لګل او د لارې به دې ته نسیږي نو چې کله هغه دا معلومات مخکې نو هغه کسان نو لیدل چې هغه معلومات وکړي چې مدینه منوره والو هغه سیرا دي او صاحب وال دي د چې کله کسان نو لیدل او یا کلاړه چې څوک دل مخه لراځي نو تاسو ته نه کیږي کدا په عمل او خلق بتره ته نو تاسو دې نو کو نو هغه ورته ځوي چې مسلمانان خو تعاقب کی رستا انتظار کی دي او ستا قافلې مخه لراروان دي سامان داخله داخله دایوته وي چکلا ابو سفیان رضی اللہ عنہ خبر شو چې حضور صلی اللہ علیہ وسلم سره صحابونا زمام مخ لراضی نو هغه تیز سره وکړو چې زر تر زر سو کی دې احترام کی والا ته ورسی مکی والا ته ځان ورسی او مکی والا خبر کی چې بھائی که خپل مالونه حفاظت کوي نو مسلمانان زمام مخ لراغلی دي تاسو راشه د خپل مالونه حفاظت وکړي دای ز کم ځای نه یو تل ویلی ګرو چې دې کلاړ د شام په علاقه کې ورته معلومات شو نو چې کله دې حجاب کرا کو زید کنه د قبله د طرف نه نو د کټې کې او تل ویلی ګرو دا غرم دې زمزم بن عمر یا زمزم بن عمر دې ویلی ګرو او هغه سره په انعام شل مستار سونا هغه ساته د دوه زر روپو او په دې قافله کې تمام سرمایا هغه 50,000 دینارو چې دا غینا هغه تاسو را 25 لاکھ روپے جوړې دي اوس په کینا کرونا غوړو جوړيږي ځکه په دې یاد سرو زرو نو دلې دا شل مستار سونا او عمر له 4,000 رسوا او مکی والا خبر کا دې دې زیات تیز راغ لرو او بیا هغه تاسو د هغه زمانه عادت داو چې خطرناک اطلاع خبر به کول نه غي خپل حیات کیفیت دا سونه بدلوي نو شونډه اوس په دې چانه دوه نه غوډه ولا غوسه خپل جامې چې دې کنه هغه وښولې او هغه کته زو هغه ولټه ولټه تاسې دا کی جاو چې کومې دا دې کې خدا او چې هغه وهلا دا هغه چې خال پولی دې چاله کدا په ډېر مهیب आवाज دې او حالت یې دې وسه چل دې او خپل مالو نه وځه قافله را روانه ده حجاب سره د نکیږي یا د نشید او زار او سوای مګر د مسلمانان ناس دي ابو جہل ته دې کې سو مشر هغه اعلان وکړ ځکه دا قصو مال کو ټولو کله د وړو روز نرو د خوځو نو اوس په ټول جنگ لذي مقابلې د بزي به ټول بزي نو چې کوم سړی په خپل نشد دی یا بسونه هغه په مزدورې بل کس نه سلو د خپل مال د پاره که خپل منشد لې په مزدورې به بل کس نه سلو په دغه وخت ابو لهب د نبی اسلام تر چې کافر اغم دا اغم نه ده نو دا ابو جهل ګوره په پیسو باندې ولېږه په خپل ځای باندې نو غرض دا دی چې دې دغه سي چلو کو یو نغاره و اهل سمکه کی او دغه په دې ورو دي کې دنه لا کوي جرار تیاری او خاص کر چې کوم کسان هغه مسلمانانو هم خیال دا غیب په زور استل یعنی دای کې خدای سي مو کنه چې هغه خیال او مسلمانانو خیالات یو نو هغه ځان سره ګره په زور مجبور کړی دي دای چې حضرت عباس ته بوم دي او دارنګ د نبی اسلام د ځامن په ګره تروم دي دایو مسلمانانو هم خیال خود هغه ځان سره په زور باندې په دې کې روان کړل زر کسان لکر جرار دا نوجوانانو جنگجو کسان دازی او دا جیحان خان زان سر بوزی تا هر پڑاو باندی لس لسو خان لالیگی او دا کسانی اخری لس لسو خان لالیگی کلا بجان لالی کلا امیابین خلف لائے کلا نور کسان مختلی وغیرہ دی علی خلص لزوخان په هر منزل چې کوم دی آرام کوي وخت خوراکي بس لزوخان په ځای باندې څنګه ټکو سره او بیا مخکې دي تنبیه او سردی نقاری او سردی او ځان سره دا سره ګرم بوتلی دي دا سره بوزي دی لا بوزي چې دی به جنگ وټي او دی به غړیږي ابو جان او خان علی او لکان به شراب سکي او خلق طبقي چې موږ مخکې لزوخ راځي نو تاسو جلب کیږي ابو جہل چې وتلو خان کعبه سره اولاد خدایا چې کوم یو په حق لري نو ته هغه له فتح ورکی فزان په خپل ځغه دې کیسه جوړ کړه اول خبر امدا کړي دې غو نه ده خبر ايزين چې خدای چې په حق باندې منجو خیر تر مقام دې دا بدر حضور صلی الله علیه وسلم هغه دې تر دې مخله تارا دي نبیا نبی علیہ السلام یو ځکه سانو دې ډېر تیز چې تاسو له لاشه معلوماتو کوي چې دا ابو سفیان په کوم دار راځي هغه چې معلوماتو کوي نبی علیہ السلام ته دا پیغام ورسو چې ابو سفیان دار بدل کړی دا هغه کناری په سمندر باندې تللی دی مکی ته بدل لري نه ځي راځي بیا تللی نه پتاځي راځي ابي جدي والو دې کړه کتلی مودي نو دا طرف باندې هغه لاړ نو معنا دا دی چې اهوت نه چانه د غریب صحابو نه هوت چې کله دې تاسو هوت دی ابو سفیان دی اطلاع کیواله ته لګرا چې ما کو تاسو دې د کار را کړولې چې د خپل مال حفاظت وکړي زه مسلمانانو د زید نه هوتم خو اوس لحاظا تاسو واپس راشه لیکن ابو جهل دې دا کله کې دی شي مونږ په ټول عربو کې خپل سکه دا کې نو چې ګور مونږ له مخه سو راځي نو تاسو دا سکه دا غي ذهن ته قبول حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابو سره مشوره کوي او په دې ټیم کې ناس دي چې څنګه الله تعالی ما سره د دوه سونو وعده کړی دي یا قافله مون لرا کوي اور یا چې کنا دا کافران زمون دلا تعالی کن او کفر ګرځي ما ګوډي ګرځي دې دوارو کې تاسو سره ایدا سخی حال دي چې کوم طرف اخلې په دې کې باقي داسي چې علي چونګي دا جهاد او زار کو ځان سره وروړي نو او نه په دې راتو نو ټول صحابه راغلي دا وی زین کې داو چې دا کوم قافله د دې سره سلویر کسان دي دا را تا آسان ده لیکن الله تعالی دا شکول چې د دې لوګو مسلمانانو په لاس باندې د کفر نه ماتولا الله تعالی اراده کو بلوا حضور صلی الله علیه وسلم د دې نبی عام مشوره د جنگ وکړي چې اوسه مسله د چا د جهاد دا ابو جان ملتنا کې دریو دي کې بابا درته ورسي امون دا دي رسیدونکو دل